اما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ آیا ہے نہ آج تک زندہ ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی مرتا ہے. ہم مختلف شکل، مختلف خاندان سے منسوب ہیں. میں اس شکل میں، آپ اپنی شکل میں. نہ کبھی چاہا تھا نہ کبھی ارادہ کیا تھا. ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک ہستی پایا، ایک وجود پایا. عمر چھوٹی ہوتی ہے تو یوں نظر آتا ہے جیسے یہیں رہنا ہے، یہ کھیل ہے، یہ کود ہے، یہ ہنسی ہے، یہ مذاق ہے. اچانک رونے کی آواز آتی ہے تو معصوم بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ رونا کس بات کا رونا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میری 6 سال عمر تھی جب پہلا موت کا حادثہ میں نے دیکھا. ہمارے دادا کے بھائی فوت ہوئے، میں اسماعیل عمر ہوں. مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. ایک عجیب چیز تھی، یہ کیا ہوا؟ پھر وہ موت بھی آنند فانند تھی، بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ بولتا وجود کیوں خاموش ہوا؟ ان سوالات کا جواب اس چھوٹے ذہن میں کوئی نہیں تھا. پھر ایک واقعہ ابھی ہوا، میری والدہ کے انتقال پر. میں حج پہ تھا. میرا چھوٹا بھائی طاہر کمال، اس کی بیٹی کوئی 4 سال کی، میری بیوی سے پوچھتی ہے کہ چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی. تو وہ بچی نے پوچھا فوت کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ وہ مر گئی ہے. تو پھر اس نے پوچھا مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا عاجز ہو کر وہ اللہ تعالی کے پاس چلی گئی ہے. تو بچی کہنے لگی اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی نہیں گئی، وہ تو یہ سوئی پڑی ہے. تو اللہ کے پاس کوئی نہیں گئی تو یہ سوئی پڑی ہے، یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہ ایک پہلا تازیانہ ہے جو آپ کے ذہن پہ پڑتا ہے کہ یہاں آنے والے چلے بھی جاتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، اٹھ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا، مٹی ڈال کے پھر پکارا فاطمہ. لوگ تھے ان کو عبرت، ان کو سمجھانے سکھانے کے لیے فاطمہ. اب کون جواب دے؟ تو ارشاد فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحباب. یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے ایک گول پر لبیک کہہ کر اٹھتی تھی، نیند چھوڑتی، آرام چھوڑتی. آج میری صدا بس سہارا ہے، جواب کوئی نہیں. جواب کیوں نہیں؟ کیا زیر زمین جا کر لوگ اپنے تعلق بھول جاتے ہیں؟ کیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فرمایا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. آج یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہاں کوئی ساتھ کتنا ہی لمبا کیوں نہ چلے، ایک دن وہ چھوٹ جاتا ہے. جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، راہیں جدا ہو جاتی ہیں. اور جب راستے جدا ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے نہ تھے، جیسے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ تھا. ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یضم خلیل. میں نے انہیں ہاتھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا اور ان کو قبر میں اتارا. آج انہیں ہاتھوں کے ساتھ میں نے فاطمہ کو رخصت کر دیا اور اس کو قبر میں اتارا. یہ بات آج کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہاں کوئی ساتھ صدا نہیں رہتا. وَإِنْ قَطَعْتُ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ. ایک دن میرا نمبر بھی لگ جائے گا جس راہ پہ میرا حبیب چلا گیا, جس راہ پہ فاطمہ چلی گئی, اس راہ پہ علی بھی چلا جائے گا. اگر وہ چلا جائے گا تو پھر ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اس آخری شعر کا ترجمہ یہ اردو کا شعر اس پہ فٹ آتا ہے. فَإِنْ قَطَعْتُ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ. ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. مرنے والے سے پوچھو زندگی کسے کہتے ہیں, بازی ہارنے والے سے پوچھو زراعت کس چیز کا نام ہے, سیاست کس چیز کا نام ہے. جسے موت یاد نہ ہو اسے زندگی سب کچھ نظر آتی ہے, جسے موت جھٹکا دے دے اسے سارے چیزیں دھوکہ نظر آتی ہیں, فریب نظر آتی ہیں. کبھی جوانی کا فریب, کبھی مال کا دھوکہ, کبھی پیسے کی کھنک, کبھی چیزوں کی چمک, کبھی کائناتی کشش. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کا اعلان ہے کل من علیہا قام, یہاں کوئی باقی نہیں رہ سکتا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اللہ کی ذات ہے جسے بقا ہے. اللہ تعالیٰ لے جانے والے سے کبھی پوچھا نہیں کرتا کہ تجھے چلنا ہے یا ٹھہرنا ہے. صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خصوصیت ہے کہ ان سے پوچھا گیا, اس کے سوا نہ کبھی کسی سے پہلے پوچھا گیا نہ بعد میں پوچھا جائے گا. ان کے جانے کا وقت آیا تو جون کا مہینہ تھا, 13 جون 12 ربیع الاول, چاشت کا وقت تھا. پیدائش بھی 12 ربیع الاول, 22 اپریل 571 عیسوی, یکم جیٹھ 628 اکرمی, صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو رونق بخشی. آیا پردہ فرمایا تو وہی 12, وہی پیر کا دن, چاشت کا وقت. جبریل اندر آ گئے, ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے. پر ایک اور فرشتہ اللہ نے بھیجا, اعزازم, جو کبھی پہلے آیا نہ بعد میں. تو جبریل نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ, ملک الموت باہر ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ فرمائیں گے تو وہ اندر آ جائیں. آپ نے کہا آ جائے, ملک الموت اندر آ گئے. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے اور آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, اجازت ملے تو چلے جانا نہیں تو واپس آ جانا. اور یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے, نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا. آپ رہنا چاہیں تو آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں, اور اگر آپ چلنا چاہیں تو میں اللہ کے حکم کو نافذ کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تم کیا کہتے ہیں؟ تو جبریل بولے, یا رسول اللہ, ان ربک لالیک مشتاق. یا رسول اللہ, اللہ آپ کی موت, آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے. اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے. کہا اچھا, جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. ملک الموت کھڑے رہے, جو فرشتہ آیا تھا وہ بھی کھڑا رہا. جبریل واپس چلے گئے, پھر وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. لا نخذل امتك، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں، کا الان قرت عینی، اور میری آنکھیں چھنگی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اوپر کا ساتھ نصیب فرما. تو جبریل کی ہائے نکل گئی، کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا ارادہ فرما لیا؟ تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے کبھی نہیں آؤں گا. آپ کے ذات اقدس پر وہ سلسلہ نبوت اور مبارک وحی کا سلسلہ آج آپ سے ختم ہو گیا. چند لمحات جو باقی تھے اس میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. بھائی ذرا میری دھیان نال سنیا ہے، آپ نے فرمایا نماز ضائع نہ کرنا، نماز نہ چھوڑ دینا. آخری لمحات کی نصیحت، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے بدتمیزی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے برا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا. یہ آپ کی 23 برس کی محنت کا نچوڑ ہے، نچوڑ. 23 سال آپ نے ایسی محنت فرمائی کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا. اے میرے نبی، اتنی جان نہ کھپایا کر کہ تیری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے. اتنی جان مارنے والا رسول، انہوں نے اپنی محنت کا خلاصہ دو جملے، 23 برس کی محنت کا خلاصہ دو جملے، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. تو بھائی آپ سارے علاقے کے معزز کچھ باہر سے آئے ہوئے، غور تو کرو کہ ہم میں کتنے ہیں جو 5 وقت پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جن کو ایک سجدہ بھی نصیب نہیں. مہینوں گزر جاتے ہیں ان کی پیشانی زمین پہ نہیں لگتی. کتنے ہیں جو 8 دن ٹوپی سر پہ رکھ کے جمعہ پڑھنے آیا تھا، جیسے اللہ کا رزق 8 دن کھایا ہے، جیسے اللہ کی ہواؤں سے 8 دن نفع اٹھایا ہو، جیسے اللہ کے پانیوں کو 8 دن پیا ہو، جیسے اللہ کے سورج کی تپش کو 8 دن حاصل کیا ہو، جیسے اپنے وجود سے 8 دن نفع اٹھایا ہو، پل پل اس سے نفع اٹھا کر 8 دن سجدہ. بہت سے جو فجر کی نماز پڑھ کے باقی 4 معاف کروائے کرتے ہیں کہ بس سانوں ہی خوش ہے. یہ ہمارے نبی کی آخری نصیحت ہے، الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. اور یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے عطا فرمائی، سارا دین زمین پہ اترا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو عطا فرمایا، اپنے پاس بلایا، عرش کے پردے ہٹائے، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹائے، اپنا آپ دیدار کروایا، برائے راست ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، پھر 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اللہ نے ان کو راستے میں کھڑا کیا، کیونکہ اللہ کے حبیب تو ایسے تعلق والے تھے کہ وہ آگے کوئی اف بھی نہیں کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگے کھڑا کر دیا، واپس بھجوایا، 5 کم ہوئی، پھر 5، آخر میں 5 رہی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی آپ واپس جائیں، یہ بھی زیادہ ہیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے واپس جاتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میری امت کو 2 نمازیں فرض تھیں، صرف 2، ایک فجر اور ایک عصر، انہوں نے وہ بھی کوئی نہیں پڑھی، آپ کی امت بھی کوئی نہیں پڑے گی، کمی کروا لیں، کمی مجھے اب شرم آتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ اور بندے کی ملاقات ہے. اللہ اکبر جو مسلمان کہتا ہے تو اس کے سر سے لے کر عرش تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. جو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی میرا بندہ میری عظمت کو بیان کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد میرے لیے ہے کہ صرف اللہ کی بندگی صرف اللہ کی بندگی و ایاک نستعین اور صرف اللہ کو پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا صرف اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مانگنا یہ میرے لیے ہے. اب یہ پورا مکالمہ ہے بندے کا اور رب کا بندے اور رب کی یہ ملاقات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو الساجد جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ وہ قریب ہو جاتا ہے. میں سر پہ ہوئے لوگ ہیں یہ ہے کہ 5% سے زیادہ لوگ نمازی کوئی نہیں ہے. 95% نماز نہیں پڑھتے. کوئی ایک پڑھتا ہے کوئی دو پڑھتے ہیں کوئی مرضی کی پڑھتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. تو یہ ہمارے نبی کی آخری نصیحت تھی نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف ہوتی ہے قرآن کی تلاوت بائیں طرف ہوتی ہے روزہ اس کے سر پہ ہوتا ہے زکات صبر صدقات اچھے اخلاق اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں قبر اس کے اعمال کا گھر بن جاتی ہے. اگر وہ خالی ہاتھ گیا ہے تو قبر کے اندھیرے اسے برباد کر دیتے ہیں. اگر وہ کچھ لے کر گیا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. میں نے والد صاحب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا ان کا بڑا رنگ اڑا ہوا. مجھ سے کہنے لگے بیٹا آخرت کے سانپ بڑے خطرناک ہیں. تو مجھے خطرہ ہوا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا گزری. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے خطرناک کیسی ڈری ہوئی شاید کے خواب میں. تو میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی ایک نصیحت نماز. دوسری نصیحت کیا فرمائی وما ملکت ایمانکم غلاموں سے نوکروں سے اچھا سلوک. میں بھی اسی تل کا آدمی ہوں. چھوٹی سی بات پر نہ ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں. کیسی فحش گالیاں دیتے ہمارے زمینداروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی وہ زمین سے نکل نہیں پاتے وہ سفید داڑھی والے نوکروں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے. اور جا کر کوئی نوکر شکایت کر دیتا میں بال تنکی ہو گیا اس بال نے تو کل کو جا کے انسان بڑا بننا ہے. جب آج ماں باپ نے نہ سمجھایا تو کل کہاں کیسے یہ کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھے گا کسی کی ماں کو ماں سمجھے گا یا کسی کی بہن کو بہن سمجھے گا. میرے بھائیو بہنیں صرف ذمہ داروں کی نہیں ہوتی بیٹیاں صرف ذمہ داروں کی نہیں ہوتی مائیں صرف ذمہ داروں کی نہیں ہوتی غریبوں کو بھی مائیں ہوتی ہیں. ان کو بھی ماں نے جنم دیا ہوتا ہے. غریبوں کی بھی بہن ہوتی ہے غریبوں کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے بیوی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا ابغونی فی ضعفائکم قیامت کے دن مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں تلاش کریں. میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو یہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی تھی کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جہاں جانوروں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں انسان تو پھر انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انا عند المنکسرۃ قلوبہم جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ دل میرا عرش بن جاتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عرش ہے، اور ان قلوب پر اللہ کا ایسا نور اترتا ہے کہ ممکن ہے اللہ کے عرش پر بھی وہ تجلی نہ پڑتی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے دلوں پر تجلی ڈالتا ہے جن کے دل غربت نے توڑ دیے، ضرورتوں کی کمی نے توڑ دیے، جن کے دل مسائل نے توڑ دیے، مشکلات نے توڑ دیے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہمارے نبی نے فرمائی کہ نوکروں محتاطوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہمیں اللہ نے دو دو چار چار ایکڑ زمین دے دی تو کیا کوئی مجھے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ سارے جو صاحبان بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پر لگے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ چار آنکھیں ہیں یا چار بازو ہیں یا چار ٹانگیں ہیں؟ ایک غریب بھی ماں کی گود میں جنم لیتا ہے، ایک ذمہ دار بھی ماں کی گود میں جنم لیتا ہے۔ جو عزت ایک ذمہ دار کی ماں کی ہے، وہی ایک غریب چپڑاسی کی ماں کی ہے، وہی ایک ٹریکٹر کے ڈرائیور کی ماں کی ہے، وہی میرے کھیت کو پانی لگانے والے کی ماں کی بھی وہی عزت ہے، اس کی بیٹی کی بھی وہی عزت ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے دوسری نصیحت فرمائی تھی کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم ایک زخم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ زبان کے بول سے کرتے ہیں کہ زبان میں ایسا زہر بھرا ہوتا ہے، تھوڑا سا نوکر نے کام آگے پیچھے کر دیا، اس کی ماں بھی سر بازار، اس کی بہن بھی بیٹی بھی، ہر شادی پونی جان دیے، پونی کرم پونی چھڑی ہر شاید۔ تو یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میرے بھائیوں کہ غریبوں سے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اور آدمی زبان کے بول سے بہت سخت پکڑا جائے گا۔ آدمی حضرت معاذ سے فرمایا تھا، معاذ زبان کو قابو میں رکھنا، قیامت کے دن سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے جن کی زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، تو سب لوگوں پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جائے۔ پھر ایک اور شخص بولے، یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو فرائض پورے کرتی ہے اور زبان کے اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہمارے نبی کی بھائیو آخری نصیحت ہے، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک غریبوں فقیروں ماتحتوں سے غلاموں سے اچھا سلوک کرو۔ یہی سلوک ہے جو آج کام آئے گا، جب سلیم شاہ ہو یا سلطان سلیم ہو، موت نے ہرانا ہی ہرانا ہے۔ موت وہ پہلوان ہے جس سے کوئی لڑ نہیں سکا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت ليس منه الفوت، کوئی ہے جو موت کا مقابلہ کر کے دکھائے؟ ان اقمتم له اخذكم، اس کا مقابلہ کرو گے تمہیں اٹھا کے مارے گی۔ ان فرغتم منه ادرككم، اس سے بھاگو گے تمہیں پیچھے سے کھینچ کے پکڑے گی۔ الوحا الوحا النجات النجات، بچا لو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ کس سے؟ موت سے نہیں، موت تو آ کے رہے گی، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لو، کہ جس دروازے سے سلیم شاہ مرحوم گزر گئے اس سے میں نے آپ نے سب میں گزرنا ہے، اور ایک ایک میں گزرنا ہے، اس ساری کائنات میں گزرنا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کہے گا، نفخ فی الصور، مار دو پھونک، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس دن زمین تھر تھرا اٹھے گی، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انكدرت، ستارے ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، بلکہ جھڑنا شروع ہو کر ٹوٹ جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور آزاد، انسان پریشان، یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسان، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، روئی کی طرح اڑتے ہوئے پہاڑ. پچھلے مہینے ہماری جماعت گلگت گئی، اتنے اونچے پہاڑ. میں صبح نماز پڑھ کے نکلتا سیر کے لیے تو میں پہاڑوں کو دیکھتا، پھر اس آیت کو یاد کرتا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، جس نے ان پہاڑوں کا رب ان پہاڑوں کو روئی کی طرح جھن کے رکھ دے. یسألونک عن الجبال، یہ مکے والے کہتے ہیں پہاڑوں کو کون توڑے گا، تو میرے حبیب ان کو بتاؤ. فقل ینصفها ربی نصفا، تیرا رب جس نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے وہی ان پہاڑوں کو روئی کی طرح جھن کے دکھا دے گا، اس کائنات زیر و زبر کر دے گا. انسان مر گئے، جنات مر گئے، پہلے آسمان پہ موت حملہ کرے گی، فرشتے ختم ہو جائیں گے، دوسرے آسمان پہ حملہ کرے گی، فرشتے بھی منہ سے بل گریں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. ساتواں آسمان کے فرشتے موت کی وادی میں گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا حملۃ العرش، مر جائیں جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ دھڑام سے گریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل و میکائیل مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو تو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط قتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو فنا ہے. جبریل، میکائیل، پھر اسرافیل کا جب نمبر لگے گا کہ فلیمت اسرافیل، مر جائے اسرافیل، تو اس کے ہاتھوں سے سور گر جائے، وہ سور ایسے اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے اوپر چلا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت سے کون باقی، تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، تو بھی میری یہ ایک مخلوق ہے. تو ملک الموت کی چیخ ہوگی، زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ تو پہلے ہی پھٹے پڑے تھے، سب کو موت دے کر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکاً فلیأتِ، کوئی میرے مقابلے میں میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکاً فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے. پھر سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکاً فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے. کون آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام المؤمن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، لاؤ بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے تکبر کر کے چلنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی؟ کوئی بھی نہیں جواب دینے والا. تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے غالب اور قاہر اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹا دی، اب میں دوبارہ زندہ کروں گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یہ نہ سمجھنا کہ مٹا کر تو میں کوئی زندہ نہیں کر سکتا. بلا قادرین علی ان نصلی بنانا، انسانی عقل کہتی ہے مر گیا، مٹی ہو گیا، ہوں کہ اٹھی مار کوئی آیا قبر چ اٹھی تو کسی دس ہے تو کچھ ہوں پہ نہیں لگے مولی آپ کہ مجھے زندہ کون کرے گا. تو تم میری سن، قادرین علی ان نصوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا، فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا، تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. بلا قادرین علی ان نصوی بنانا بل یرید الانسان یفجر اماما، اس کے باوجود تم مجھے میرے دیکھتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے، میرے دیکھتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتے، میرے دیکھتے ہوئے غریب کی بیٹی کو بے عزت کر دیتے ہو، بوڑھے نوکر کو ماں بہن ایک کر دیتے ہو، اپنی رعایا کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے ہو، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے ہو۔ میں تمہاری ناپاک آنکھوں میں اتر کے دیکھتا ہوں تو تمہاری نظر کیا دیکھ رہی ہے، میں تمہارے کانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا سن رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو۔ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تم تین کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسه الا هو السادسهم، پانچ کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، تم زیادہ ہو یا چھوڑے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، پکے میں ہو، تلمبے میں ہو، اڑی والے میں ہو، رئیس آباد میں ہو، میاں چنو میں ہو، عبد الحکیم میں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر قیامت کا دن اللہ تمہیں زندہ کر کے کہے گا اقرا کتابك، یہ تیری کاپی ہے کسی اور کی تو کوئی نہیں، اقرا کتابك تیری فائل ہے کسی اور کی تو کوئی نہیں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو پڑھو یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے جو تیرے سامنے ہم نے کر دیا ہے، اور آج کوئی میرے بھائیوں نہ بھاگ سکے گا، این المفر، بھاگنے کے راستے بند، چھپ نہیں کوئی سکے گا، لا تخفا منکم خافیا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی لڑ نہیں سکتا، کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو زندہ کرے۔ ولید بن مغیرہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی پرانی، ہمارے نبی کے سامنے رکھی، اس نے ایسے اس کو مسئلہ پھونک ماری اور ہوا میں اڑ گئے۔ پھر کہنے لگا تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالی فوراً جبریل کو اللہ تعالی نے بھیجا تاکہ جاؤ جواب دو، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، اس ظالم کو دیکھو جسے میں نے گندے پانی سے پیدا کیا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، وضرب لنا مثلا، مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے، قال من یحیی العظام وهی رمیم، اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا، قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم، اسے بتا دو جس نے اس ہڈی کو پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سو میرے بھائیو، جانے والا جاتے ہوئے اعلان کر کے جاتا ہے، تیاری کرو، مالی آیا باغ میں کلین پڑی پکار، کھلے کھلے سب چنیں گئے سو کل ہماری بار، جانے والا سنا کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کچھ کر لو کر لو، تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، ان رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا، اٹھتے جنازے دیکھا کرو، رونے والیوں کے نوحے سنو کرو، معصوم بچوں کے بلکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر عبرت لو، تاریخ قبر کی کوٹھڑی کو دیکھ کے سوچو بھائیو، یہ ہے یہ ہے، یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، کون اس سے اٹھنا چاہے گا، کتنے چھوٹے گھر میں جا کے سلیم شاہ سو گیا، بیس برس بھی اس گھر میں نہ گزار سکا، وہ پکے کے ویران قبرستان میں جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کر میں نے اس کا آخری بیڈ روم دیکھا، اے ایک تابوت، کتنے ارمانوں سے یہ بیڈ روم بنائے، کیا کیا گرم ٹھنڈا کرنے کے نظام بنائے، اور آخری بیڈ روم دیکھا جو جنازے میں شریک تھے، ایک تابوت تھا، تابوت جس میں مجھ جا کے قیامت تک کس لیے سو گیا، اگر عمل ہوگا تو یہی اس کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا، عمل نہیں ہوگا تو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ دوزخ کا کھڈا ہے. میرے بھائیو، مرنے والا کہہ کے جا رہا ہے تو کچھ کر لو، دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں نے کچھ لیا، میں نے کچھ کمایا، میرے ہاتھ کچھ آیا، میں تو چھوڑ کے چلا گیا. تو بھائی ایک دن ہم بھی تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو وہاں کام آنے والی چیز وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ عبادات ہیں، وہ زبان کا بول ہے، وہ حسن سلوک ہے. جو آگے کام آنے والی چیزیں ہیں، نماز کوئی نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وہ دین دین نہیں اس میں نماز کوئی نہ ہو. لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا دین دین کوئی نہیں. لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، آپ نے تین دفعہ قسم کھائی، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. بھائیوں کو آخرت کے لیے جھولے میں ڈال لو، جن کی آخرت بن گئی، جنت کے فیصلے ہو گئے، وہ اس طرح روتے روتے چلے گئے کہ جیسے پتہ نہیں ان کی دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنا عظیم مرتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے متعدد دفعہ سننے کے بعد اب تو کوئی گنجائش نہیں. رات کو کیا کرتے تھے؟ ان کی رات کیسی تھی؟ ایک اللہ کی شان، عشاء پڑے بغیر سو رہا اور مطمئن ہو کے سو رہا، نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی، نہ عشاء پڑی، پھر آرام سے سو رہا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے عمل سے اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا چکا ہے. یہ رات عشاء کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ زرار بن زمرہ کنانی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے ایک دفعہ نہیں اس کو دیکھا، بہت دفعہ دیکھا. کب؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، جب رات سیاہ ہو چکی ہوتی تھی، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے، وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے مسلے پہ بیٹھے تڑپ رہے ہوتے تھے، قَابِضًا عَلَى لَحْيَتِهِ، ایسے داڑھی، ادھر میں مجھے دیکھو، ایسے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا دونوں ہاتھوں سے، یوں ایسے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، يَتَمَلْمَلَ تَمَلْمَلَ السَّلِيمِ، اور اس طرح تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور وہ اس طرح روتے تھے جیسے کوئی دکھوں کا اور غموں کا مارا ہوا روتا ہو. اور پھر وہ کہتے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا، میرا سفر لمبا ہے، میرا عمل بہت تھوڑا ہے، اور مجھے تنہا جانا ہے. تھوڑے عمل والا اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا سکتا؟ تھوڑے عمل والا بنوا سکتا؟ پھر مجھے تو پتہ نہیں میرا یہ بیان اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، آپ کی حاضری اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو ہمیں پتہ کوئی نہیں، موت کو پتہ چلے گا. ان کو تو مرنے سے پہلے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تیرا میرا گھر آمنے سامنے ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا اللہ، سفر لمبا ہے، عمل تھوڑا ہے، تنہائی کا سفر ہے. سلیم شاہ کے ساتھ کوئی گیا قبر میں؟ بچے گئے ساتھ، بیٹیاں گئیں، بیوی گئی، کون کس کی جگہ مرتا ہے، تو آگے کوئی کیا کام آئے گا، آگے کون کام دے گا؟ تو اتنے بڑے مقام لینے کے بعد وہ کہتے ہیں یا اللہ عمل کچھ نہیں میرے پاس. میرے بھائی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ، ہے ہی نہیں. اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. جن کے قبول ہیں وہ اس طرح ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اذان سن کر حضرت علی کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، وہ جسم پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی. ادھر اذان سن کے بھی حل چل رہے، بوتلیں پی جا رہی، چائے پی جا رہی، سیاست پر ڈسکس ہو رہی. ادھر اللہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جاؤ آ جاؤ، بہت بڑی ذات نے تمہیں پکارا ہے، آ جاؤ آ جاؤ. چھوڑ دو سب چھوڑ دو، کوئی نہیں سوچتا کہ مجھے کس نے بلایا ہے. اور حیال الفلاح کی خوشخبری کے ساتھ بلایا ہے، میرے بندے جن عزتوں کو کامیابیوں کو تو سیاست اور زراعت میں دیکھ رہا ہے وہ اب مسجد میں ہیں، تو مسجد میں آ جا، یہاں تجھے سب کچھ مل جائے گا. ہائے ہائے، کوئی بھی تو نہیں اٹھتا، کوئی بھی تو نہیں اٹھتا. اپنے من کی پوجا ہے، اپنے آپ کے ہم پجاری بن چکے ہیں، اپنے من کے پجاری بن چکے ہیں، اپنی ذات کے غلام ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھو دیکھو اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنا خدا بنائی. اپنے آپ کو اپنا خدا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو نہیں آیا وہ نہیں کرنا. سنر بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لائے جو آخرت کی تیاری کے لیے مکمل پروگرام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، جس میں عبادات کے ساتھ معاملات ہیں، جس میں اخلاقیات ہیں. اللہ نے ماں باپ دے دیے تو وہ جنت کا دروازہ ہیں، وہ جنت کا راستہ ہیں. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی جانے کب آئے. وہ کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا ان تلد الامت ربتها، جب تو دیکھے کہ ماؤں کے ساتھ نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہو، جب تو دیکھے کہ ماں کو اس طرح ڈانٹا جائے جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے، باپ کو دھکے دیے جائیں، دوست کو قریب کیا جائے، ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دے اور باپ کو دیکھ کے ہوں کر کے تیوری چڑھا کے دائیں بائیں نکل جائے. ماں بلائے تو ڈانٹ کے رکھ دے، باپ بلائے تو اکڑ کے کھڑا ہو جائے. جب یہ منظر تم دیکھو تو سمجھو کہ قیامت دائیں بائیں قریب ہو چکی ہے اور پہنچ چکی ہے. میرے بھائیو، ماں باپ جنت کا دروازہ ہیں، جس نے یہ توڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا. صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایمان سے دیکھا، ان کا بدل کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور پھر جن کا نبی خود اپنی موجودگی میں جنازہ پڑھائے ان کی جنت تو ویسی واجب ہے. ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو ہمارے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ کلمہ نہیں کہہ رہا. آپ تیزی سے تشریف لے گئے، تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو تو پتا چل گیا کہ کس گناہ کی وجہ سے ہے. آپ نے فوراً اس کی ماں کو بلوایا، وہ آ گئی، کہا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا. آپ نے فرمایا پھر میں اسے آگ لگا دوں، میں اسے آگ لگا دوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتی کہ یہ آگ میں جل جائے، کہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے. کچھ یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، ادھر ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر اس نوجوان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا. صحابی، نبی موجود، رسول موجود، اور اس کے باوجود ماں کی نافرمانی سے کلمہ بند ہے. نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، گالی گلوچ الگ ہے، پھر ماؤں سے بدتمیزیاں، باپ کے ساتھ بدسلوکیاں. اللہ کے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں, میرے مال کو خرچ کر دیتا. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرے باپ کو بلواتے ہیں. باپ کو بلوایا گیا, اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی, تو اس کو بڑا رنج ہوا. تو اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے, زبان سے نہیں کہ صرف دل ہی دل, عرب تو فطرتن شاعر تھے. آتے آتے راستے میں کچھ اشعار اس کے دماغ میں آئے, زبان پہ نہیں. جو آ کر مجلس میں بیٹھا تو جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ شعر سنیں جو اس کی زبان سے نہیں ادا ہوئے, دماغ میں آ کے گزر گئے, اللہ نے ان کو سن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے کہو پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنا جائے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں, اللہ نے سن لیا. تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول, اور آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ سے قسم زبان پہ ایک لفظ نہیں آیا, خیالات تھے جو خیال کے جھروکوں سے باہر چلے گئے, زبان پہ نہیں آئے. آپ کے رب نے ان کو بھی سنا ہے, کب سناؤ؟ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالسقم ليلة لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي تركت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. يا رسول الله میں نے یہ کہا تھا, کیا کہا تھا؟ تو پیدا ہوا تو میرا سب کچھ تجھ پہ لگنا شروع ہو گیا, صبح سے شام تک میں تیرے لیے تھکا, گرم سرد ہواؤں کے تھپڑ کھائے, بے رحم موسموں کا مقابلہ کیا, گردش ایام میں میں چکی کے دانوں کی طرح پھستا رہا, لیکن تجھے کھلانے کے لیے میں صبح سے شام تک پھرتا رہا, تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا سارا دن دھکے کھاتا. سڈے تو ماں پیو انج ہوں جی سارے نوکروں تو بیمار ہوتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا, تیری ہائے نکلتی میری چیخ نکلتی, تیرے آنسو نکلتے میری دہائی نکلتی, تیرا تڑپنا مجھے تڑپا دیتا تھا, تیرا جاگنا مجھے تھا. تو پیدا ہوا تو میرا سب کچھ تجھ پہ لگنا شروع ہو گیا, صبح سے شام تک میں تیرے لیے تھکا, گرم سرد ہواؤں کے تھپڑ کھائے, بے رحم موسموں کا مقابلہ کیا, گردش ایام میں میں چکی کے جانوں کی طرح پھستا رہا, لیکن تجھے کھلانے کے لیے میں صبح سے شام تک پھرتا رہا, تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا سارا دن دھکے کھاتا. سڈے تو ماں پیو انج ہوں جی سڈے نوکروں تو بیمار ہوتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا, تیری ہائے نکلتی، میری چیخ نکلتی، تیرے آنسو نکلتے، میری دہائی نکلتی، تیرا تڑپنا مجھے تڑپا دیتا تھا، تیرا جاگنا مجھے رلا دیتا تھا، بیمار تو ہوتا تھا اور تیری جگہ ہم میاں بیوی بیمار کھڑے ہوتے تھے، تیرا تڑپنا ہمیں تڑپاتا، تیرا رونا ہمیں رلاتا، ساری رات ہم سرہانے کھڑے تیرا پہرا دیتے تھے اور تیری شفا کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمیں یوں لگتا تھا یہ ابھی مر جائے گا، ابھی مر جائے گا، ابھی پلک جیسا ہمارا قاسم نہ مرتا، موت اور چیز ہے، بیماری اور چیز، کون بے قرار ہوتے، پریشان ہوتے، اس طرح صبحیں آئیں شامیں آئیں، رت بدلی، موسم بدلے، تو جوان ہوتا گیا، ہم بوڑھے ہوتے گئے، جوانی تجھ میں رنگ بھرتی چلی گئی اور بڑھاپا ہمارے نقش مٹاتا چلا گیا، تیرا درخت سرسبز ہوتا چلا گیا، ہمارے درخت پہ خزاں آتی چلی گئی، تیرے پتے سرسبز ہوئے، ہمارے پتے جھڑ گئے، تو مضبوط ہوا، ہم کمزور ہوئے، تو توانا ہوا، ہم بیمار ہوئے، تو ہمیں یہ آسرا ہوا کہ جیسے ہم نے اسے گود لے کے پالا، اسے کھلایا، کندھوں پہ بٹھایا، گود میں لٹایا، چھاتیوں سے اما نے دودھ پلایا، باپ سارے دن گرمی میں دھکے کھا کھا، سپرے کروا، کھادیں دلوا، گوڑیاں دلوا، کپاس چنوا، منڈیوں میں بھیج بیچ خرید کے نظام چلاتا ہوا، تھک تھک تھک کے جب بڑھاپے کا شکار ہوا، تو اب یہ آسرا ہوا کہ اب یہ ہمارا آسرا بنے گا، میرے مٹے ہوئے نقوش میں یہ رنگ بھرے گا، میرے خزاں رسیدہ درخت کی یہ بہار بنے گا، میری ٹیڑھی کمر کے لیے یہ لاٹھی بنے گا، میرے لڑکھڑاتے قدموں کے لیے یہ مضبوط بنیاد بنے گا، لیکن میں نے کیا دیکھا، تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، تیری تیوریاں چڑھ گئیں، تو مجھے ایسے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میں نے تجھے نہیں جانا، تم نے مجھے جانا ہے، جیسے میں نے نہیں تجھے پالا، تم نے مجھے پالا ہے، جیسے میں نے تیرے لیے تھکا، تو میرے لیے تھکا ہے، تیرا رنگ بدلا، تیرا روپ بدلے، تو دوستوں میں بڑا میٹھا بنا، میں نے بلایا تو کڑوا بنا، تو اپنی بیوی کے لیے بڑا مہربان بنا، ماں نے بلایا تو نے فیوریاں چڑھا لی، تو میں شک میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں نے اسے پالا ہے یا اس نے مجھے پالا ہے، چلو یہی صحیح، میں تیرا باپ نہ صحیح، تو مجھے پڑوسی تو سمجھتا کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا کچھ تو خیال کرتا ہے، اور میں نے گواڑی تو سمجھیا، وہ گواڑ ظاہر کوئی خیال رکھتا ہے، میں نے جو پیو نے میں بنایا تو میں نے گواڑی تو بنایا، گھر کی کمیڑانی سمجھنے میں آ ماں نو، کچھ تو انہوں بھی پڑوسی دے چڈیا، تیرے چور بدلے، کاش میں یہ دن نہ دیکھتا، یہ جو اشعار ہے نا، اتنا کچھ کہنے کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہ ابھی میں نے ان اشعار کی پوری ترجمانی نہیں کی، عربی زبان کے سامنے ہر زبان عاجز اور مسکین ہو کر ہاتھ جوڑ دیتی کہ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، تو اردو تو بیچاری ویسی، ہمارے ساری داڑھی آنچ سے نکل گیا میرے دربار سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، میرے بھائیوں جن کے زندہ ہیں وہ قدر کریں، ان کی ماں تو زندہ ہے، یہ باپ کی کمی اپنی ماں کی خدمت سے پوری کر لیں، میرے والد صاحب فوت ہوئے تو طاہر میاں موجود نہیں تھا، ملتان میں تھا، اللہ کی شان، میں نے آخر تو ہر ویلے باہر ہونا، پتہ نہیں تو میری منجیتی بھی ہونے کہ نہیں ہونے، تو وہ میری گود میں ان کا انتقال ہوا، اور طاہر میاں دل کا ڈاکٹر، اور اسی دن وہ ملتان گیا اور اسی رات شمع بجھی، باپ نے میری گود میں جان دی تو اس کے دل کی ڈاکٹریاں دھری رہ گئیں. تو پھر جب والدہ کا انتقال ہوا تو میں کوئی نہیں تھا, میں حج پہ تھا. تو 88 سے لے کر 2001 تک جیسے اس نے ماں کی خدمت کی ہے, قابل رشک ہے, قابل رشک. ایک دفعہ ان کو ہارٹ فیلئر ہو گیا, اس طرف طبیعت چل پڑی. وہ لاہور میں تھیں تو ان کو وہاں وہیں پی آئی سی میں داخل کیا. تو ان کے پاؤں خود دھوتا تھا, ان کا منہ, حالانکہ نرسیں موجود, اٹینڈنٹ موجود, کسی کو قریب نہیں آنے دیتا, ان کے پاؤں خود دھوتا, منہ دھلاتا, ہاتھ دھلاتا, پھر وہ پانی اٹھا کے خود باہر پھینکتا. میرے عزیزوں, پیسہ ہی ہر شے کوئی, وڈیاں موٹر تے چڑھنا لوگ سمجھتے ہیں شاید اسی سے نال نواب سدیمن ہے کہ ساڈے ہیٹ 50 لاکھ دی موٹر ہو, شاید ساڈی سرداری اسے نال ہے کہ ساڈے کول وڈی لینڈ کروزر ہو. او میرے بھائیو, اخلاق سب سے بڑی سرداری ہے, نیکی سے بڑھ کر سرداری کوئی نہیں, اخلاق سے بڑھ کر عزت کوئی نہیں, اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بڑھ کر بڑائی کوئی نہیں. جو سر اللہ کے دربار میں ٹک گیا اس سے بڑا سر کوئی نہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کر لو, ہم تو یہ دولت گنوا بیٹھے. اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کرو, اپنی ماؤں کے پاؤں دھو کے پیو, اپنی بہنوں کی خدمت کرو. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی, بیٹیاں بعض اوقات نہیں ہوتی, بہنیں دے دی اور وہ ان پہ خرچ کرتا رہا, ان کی شادی کے بعد وہ ان پہ خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ گیا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں, یہ بہنوں کا حق ہی مار لیتے, ان کے نام وراثتی انتقال بھی زبردستی اپنے نام چڑھوا لیتے ہیں. ہائے ہائے, اب کس حج سے یہ پاک ہوں گے, کون سے عمر زواری سے یہ پاک ہوں گے, کون سی نفل عبادت ان کو اب پاک کرے گی جنہوں نے ان کا حق دبا لیا, جو اسی پیٹ سے نکلی تھیں جس پیٹ سے یہ نکلے تھے, اسی پشت سے نکلی تھیں جس سے یہ نکلے تھے. پتر عرشوں تو لے آدھے ہیں, دھیان کو نہیں اروڑی تو چاہ لے آدھا ہے. ساڈی زمین باہر کیوں جا گئی ساڈی. میں بیٹھا تھا ڈیرے میں, ایک ہمارا ایک مجنو سا ہے تبلیغی, وہ آ گیا کچھے پھوک, کہنے لگا جی میں اسے ساڈے بڑا زمیندار ہوں جا ملیا. میں نے آخر مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے. میں بھی ایک دفعہ چکر کھا گیا, میں کہ یہ کی تھے, میں تو اس کو جانتا ہوں بالکل فاقا مست. میں نے کہا مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے. اسے کہ وہ کہ نہیں, اسے کہ تیری قبر بھی 4 ہاتھ ہے, میری قبر بھی 4 ہاتھ ہے, زمین بوئیں تھا اپنی برابر, تو ساری زمین چھڑتے مر جاؤں, میرے کو ہے ہی کوئی نہیں تو میں بھی مر جاؤں. 4 ہاتھ تیری بھی ہے تو میری بھی ہے نا, تیرے جڈا زمیندار میں بھی ہوں. تو بھائی وہ میری کتنے ساڈی بوئیں دوے گھر لگی جائے, ساڈی ہوں تو سلیم شاہ مر جانا, ایڈا سونا گھر چھوڑ کے مر جانا. اور بیٹیوں کو حصہ نہ دینا, ان کو زمزم کا پانی بھی پاک نہیں کرے گا. یہ قرآن کے اتنے بڑے حصے کا انکار ہے, کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے اندر وہ روایات رچی ہوئی, محنت نہیں ہوئی. تو بیٹیوں کو حصہ دینا عیب سمجھا جاتا. سب سے پہلے میرے باپ نے حصہ دیا تھا تو اپنے عزیز ان کو لان تان کرنے لگے, ایک ہی کی تین دیا ساڈے منہ موسن. تو اگر اللہ کے دربار میں جانا ہے تو بھائیو سنبھل کے جاؤ, گھاٹی بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ابو ذر سے کہا تھا, ابو ذر وہ شخص ہے جس کے لیے جنت دعا کرتے یا اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما، یہ وہ آدمی ہے. اللہ کا یا ابا ذر جدد السفینہ فان البحر عمیق، ابو ذر کشتی مضبوط کر، سمندر بڑا ڈوب گئی. اور دنیا کا وزن تھوڑا اپنے اوپر لینا، چڑھائی بڑی خطرناک ہے. واخلص العمل فان الناقد بصير، اپنے عمل کو خالص رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وہ دل بھید جانتا ہے، اندر کی خیانت کو جانتا ہے. تو صرف میرے بھائیو نماز پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، حقوق کی ادائیگی، ماں کو ماں سمجھو، باپ کو باپ سمجھو، بھائی کو بھائی کا مقام دو. زمینوں پہ بھائیوں سے لڑ پڑنا، اللہ کی قسم خون کے رشتے ایسے نہیں ہیں کہ اس پر آدمی منہ پھیر جائے. لڑ دے دو، بھائی کو ناراض نہ کرو. خون کے رشتوں کی قیمت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا جس نے ان کا حق ادا کیا. چھوٹے چھوٹے سکے بھرا ہے جن سلام کرن دے رواز، اس کی گل ہے سارا زمین دا رولا ہے. وہ چھڑتے مر گئے، اصل میں چھڑتے مر جانا ہے، کہڑے رولے نو پے گئے ہو. وہ جس ماں تن ہک چھاتی دا دودھ پیوایا، وہ دن یاد کر لو. بھائیو حسن سلوک کو باقی رکھو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عزت کا مسئلہ بنانا، جس وجود نے خاک میں مل جانا ہو، اس کی کوئی بڑائی بڑائی کوئی نہیں ہے، اور اس کی کوئی چھوٹائی چھوٹائی کوئی نہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، کہنے لگے بیٹا میرے سامنے پل صراط آ رہا ہے، میں پار ہو گیا تو پھر تیری گالیوں کی مجھے پرواہ کوئی نہیں، اور اگر میں پار نہ ہو سکا تو نے جتنا کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار. سلمان فارسی سے قریشی کہنے لگے تو ایرانی اسی قریش مخدوم، قریشی تو ایرانی اسی قریشی. ہے ہے سلمان فارسی بولے بات یہ ہے، میں تو فارسی بھی کوئی نہیں، میں تو گندے پانی کا سے بنا ہوں، میں تو ایک نطفے سے بنا ہوں، اور کل کو مر جاؤں گا تو بالکل مٹی ہو جاؤں گا. پھر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کیا، اگر اس دن میری نیکیاں بڑھ گئیں تو تنم سمجھ آ جاتی میں قریشیاں کے ایرانیاں، اور اگر اس دن گھٹ گئیں تو پھر میں کتے ہی بدتر ہوں، کتا بھی مجھ سے بہتر ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ ہے کامیاب. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ہیں ہلاک اور برباد. میرے بھائیو آخرت کو زندگی کا نصب العین بناؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی. رزق آسمانوں پہ ہے، زمینوں میں نہیں ہے. زمینوں پہ بھائی بھائی سے نہ لڑے، باپ والدین سے مت لڑو، بہنوں کو ان کا حق ادا کرو. اللہ آپ کی زمینوں میں برکت، تھوڑی میں برکت دے دے. دیکھتے نہیں ہو کیسی زمینیں بکتی چلی جاتی ہیں اور ایسے اڑ جاتی ہیں، ایسے اڑ جاتی ہیں کہ ایک مرلہ ہاتھ میں نہیں رہ جاتا، ایک مرلہ. ظلم کی زمین سے کبھی ہریالی کی توقع نہ رکھنا. اور جس نے اپنی بہنوں کا حق مار لیا اس میں، اور ایک غاصب نے جس نے کسی اور کا حق مارا، کوئی فرق نہیں. بہن کی دبائی ہوئی زمین سے نکلنے والا غلہ اور سور کے گوشت میں کوئی فرق نہیں. اسی بشکوال ہے، انہیں سنو بشک چھڈیا، انہیں سنو بشک چھڈیا. یہ اوپر سے اور انگوٹھا انہوں نے سدھی طرح ہوں لکھوایو، اچھا لکھوایو سنو بشک چھڈیا، ان کے حوالے کرو پھر وہ تمہیں دے دیں، ٹھیک ہے حلال ہے. حوالے تو کرو، حوالے بھی نہیں کرتے. اسی بشکوال ہے، بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. تو یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا. بیٹیوں پہ ہاتھ رکھو، بہنوں پہ ہاتھ رکھو، اللہ کی قسم اللہ رزق بڑھا دے گا. وہاں سے آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. صرف رشوت کا پیسہ حرام نہیں، بینک میں رکھے ہوئے سود کا پیسہ حرام نہیں، اپنی بہنوں کو حق نہ دینا، اس سے آنے والا پیسہ بھی تو حرام ہے. اپنے گھروں میں سادگی لاؤ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ مرگ پر بھی عورتیں میک اپ کر کے آتی، میت پر آ رہی میت پر اور میک اپ کر کے آتی. ہائے ہائے، ایسا پتھر دل کہ رونے والیوں کا بین بھی ان کے دل کو نہیں پگھلاتا، اٹھنے والے جنازے ان کے دل کو نہیں نرماتے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو کپڑا اس وقت نہ اتارنا جب تک پیوند نہ لگ جائیں، اس وقت تک نہ اتارنا جب تک پیوند نہ لگ جائیں. حالانکہ اماں عائشہ وہ اماں ہیں جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر. ما تفی سحری و نحری، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان سر رکھ کے اللہ کے پاس پہنچے. اور آخری چیز جو اللہ کے نبی کے منہ میں گئی ہے، اما عائشہ کا لعاب تھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، ہمارے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے، حضرت عائشہ نے پہچان لیا کہ شاید مسواک کی تمنا ہے، کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا ہے کا. آپ نے سر ہلایا تو اپنے بھائی سے مسواک لیا، اپنے منہ سے چبایا، نرم کیا، وہ لعاب لگا ہوا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا. آخری چیز جو اللہ کے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لعاب تھا. ایسی ماں. اور پھر آپ ان سے کہہ رہے ہیں اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک اس کو پیوند نہ لگ جائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج پیوند لگے پہنوں دور وہ نہیں، لوگ فقیر سمجھیں گے. سادہ تو ہو، سادہ تو ہو، سادگی تو ہو. ہماری عزت سونے چاندی میں نہیں، زیور کپڑے میں نہیں. اگر یہ چیز عزت کی ہوتی تو میرے بھائیو سب سے پہلے اللہ اپنے رسول کو دیتا اور اس کے گھر میں دیتا. وہ تو فقر و فاقے کے ساتھ چلے. تو اس لیے بھائیو گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں. اپنی آخرت کو سامنے رکھو. اللہ نے رزق دیا ہے آپ کو، زمینیں دی ہیں، اس کا عشر ادا کرو. کتنی گندم آئی ہے، کسی نے 1000 من اٹھائی، کسی نے 2000، کسی نے 200، کسی نے 300. اللہ نے کہا 20واں حصہ غریب کو دے دے. کیا 20 من میں سے ایک من اگر نکل جائے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. 100 من میں سے اگر 5 من نکال دیے جائیں تو 95 من اور 100 من کی ڈھیری میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن آپ کا دانا دانا پاک ہو گیا اور غریب آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے، مجھے میرے رب کی قسم زمین آسمان سونے سے بھر کے آپ کو مل جائے. اس سے وہ نہیں کام بنے گا جو کسی غریب کی دعا سے اللہ کا کام بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کی زکات ادا کر. عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، زکات نہیں دیتی. پیسے بینک میں ہیں، زکات نہیں دیتی. کتنی گندم آئی ہے ایک ایک کو اللہ نے، اس کی وسعت کے مطابق، کسی کو 100 من، کسی کو 1000 من. 1000 من میں سے 50 من نکل جائے تو کیا فرق پڑا. تو اس کو دو، غریبوں تک اس کا حق پہنچاؤ. آپ کو دعائیں دیں گے اور کسی غریب کی دعا لگ گئی تو آپ کے ساتھ پشتیں سنور جائیں. میں 1990 میں حج میں تھا، میری والدہ مرحومہ بھی تھی، میری بیوی، میری پھوپھی مرحومہ. میں مغرب کا وضو کے لیے نکلا تو دو بوڑھی عورتیں مسکین تھیں، پترا سی راہ بھول گئی ہیں، سنو راہ تپا. میں نے ان کا کارڈ دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں کہا اماں میں تمہیں عورتوں والے پاس لے جانا، اتو تڈے پاس دیا عورتوں سے نہ رالتے لگی جائے بھی. کہ چلو ٹھیک ہے، سانو اتھے. وہ اتنی سیدھی سادی تھی کہ مسجد نبوی سے نکل کر دوبارہ جانے کا ان کو راستہ نہیں ملا. تو میں ان دونوں کو لے گیا، میں ادھر تھا اور عورتوں کا حصہ ادھر، کتنی بڑی مسجد ہے دوسری طرف جائے. عشاء پڑھ کے میں باب مجیدی کی طرف، ایک میرا عرب دوست تھا اس نے مجھے پورا گھر دیا ہوا تھا ٹھہرنے کے لیے، تو میں باب مجیدی کی طرف انتظار کر رہا تھا. تو میری اہلیہ بھی آ گئی، والدہ مرحومہ، پھوپھی مرحومہ. میں تینوں کو لے کر نکلا تو دو میں بوڑھیاں پھر اس پاس بیٹھی ہوں فٹ پاتھ. میں کہا اماں تجھے کدھر آ گیا کہ پترا تھا تو مڑ بھول گئی. میں کہا اچھا آ جاؤ. میں ان کو لے گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ. پھر میں جس کے گھر ٹھہرا تھا میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا اپنی گاڑی بھیجی, اس نے گاڑی بھیجی, میں اس کی گاڑی پر سیدھا اس کے پاس گیا, میں نے کہا اٹھو, وہ اپنی دکان پہ بیٹھا, میں نے کہا یہ ایڈریس ہے یہ ہم نے تلاش کرنا, میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کر لیتے, تو اس کی گاڑی میں جا کر ہم نے وہ گھر تلاش کیا, وہ بلڈنگ جہاں وہ اما ٹھہرنے عرب والے کی, تو ہمیں کوئی لگ گیا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, میں واپس آیا تو وہ روٹی شوٹی کھا کے سو رہی, میں کہا اما اٹھی ہوئے تھوڑا گھر ویک آیا تو انہوں چھڑ دیا, تو وہ جو ہیکا کھلنے کی پترا اللہ تینو اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے. میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا قبول ہو گئی ہے, 90 سے لے کر آج تک اللہ مجھے ہر سال لے جا رہا ہے, ہر سال لے جا, صرف 94 میں نہیں گیا ہوں کہ اس وقت انگلستان میں اجتماع تھا تبلیغ کا, تو ادھر حج تو مجھے ادھر جانا پڑا انگلستان میں, اس کے بعد سے آج تک ایک سال کا ناغا نہیں, سال میں دو دفعہ تین تین دفعہ, اور میں جب بھی موقع آتا ہے حج کا تو مجھے یقین ہوتا ہے اللہ مجھے لے جائے گا, کیونکہ اما کی دعا لگی ہوئی. 1998 میں امریکہ گیا ہوا تھا 4 مہینے کے لیے, واپس پہنچا تو ویزا امبیسی بند ہو چکی تھی, تو میں نے دوست کو فون کیا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, ان کا اب تو امبیسی بند ہے اب کہاں سے ہوگا, میں نے کہا میں نے اماں دعا دیتی ہوئی ہے میں پاسپورٹ تین گلیندہ پہ تو کہ راہ سوز لب جا, تو میں نے اپنی بیوی کا پاسپورٹ بھیج دی, تو 3 دن کے بعد میں نے کیا ہوا کا ویزا لگ گیا, کیسے لگا کہا وہ سفارت خانے میں ایک دوست مل گیا تھا اس نے بیک ڈیٹ پہ مور لگا کے ویزا دے. تو غریبوں کی دعا لو وہ کام بنیں گے. پھر ایک اور واقعہ ہوا, میں یہ ہمارے کلمبے کے ایک سے مجھے مل گئے دوست حج میں, میں نے کہا یا میرے ساتھ کھانا کھائیں, وہ کہنے لگے میں نے گھر بتایا نہیں وہ پریشان ہوں گے, میں نے کہا چلو پھر میری طرف سے کھانا ہو جائے, میں نیچے اترا تو وہ جو مرغے لگے ہوتے ہیں وہ سیخوں پر, میں نے اس میں سے 2 لیے اور ان کو دیے, میں نے کہا یہ آج آپ کا کھانا میری طرف سے. میں مڑا تو ایک بوڑھا آدمی کھلا اس کے ہاتھ میں روٹی, کہنے لگا پتر روٹی ہے باجی دے پیسے کوئی نہیں تو باجی تو لے لے, میں کہا ٹھیک ہے بھائی, میں اس کو دال لے کے دینے لگا, بخل غالب آ گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے ابھی دیکھا ہوگا کہ میں نے مرغے لے کر دیے تو کہیں اس کے دل میں یہ نہ ہو, میں کہا چاچا ککڑ کھاؤں یہ کہ ہاں ادھا لائے دے, میں کہا بہت اچھا, تو میں نے اس کو وہاں سے کٹوا کے دیا, تو کہنے لگا اللہ بہوں دیوی اللہ گھنا دیوی اللہ بہوں دیوی اللہ گھنا دیوی. تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے کہا آج زرعت کا مسئلہ حل ہو گیا, اب اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے ہمیں وہم گمان بھی کوئی. تو آپ یقین مانے میں اس کی دعا کو ہر دم اپنے ساتھ دیکھتا ہوں, ہر دم اپنے ساتھ دیکھتا ہوں. لگانے سے ملتا ہے بچانے سے کوئی نہیں ملتا. غریبوں کی دعائیں لو, ماں باپ کی دعائیں لو, بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو. ماں باپ مر گئے, ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, آپ نے کہا تیرے ماں باپ زندہ کا جی مر گئے, کہ تیری خالہ زندہ کا جی کہ جاؤ اس کی خدمت پر معاف ہو جائے. تو اس لیے بھائی میں یہ گزارش کرتا ہوں, ایک تو نماز نہ چھوڑو جس حال میں بھی ہو, سجدہ نہ چھوڑو, کبھی نہیں دوستی لگ سکتی سجدوں کے بغیر اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ نے مال دیا اس میں مال کا حق ادا کرو, ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو, بھائی کو باپ کا مقام, اپنی بیویوں سے کہو زندگی میں سادگی لائیں, زیور کپڑے کی نمائش سے بڑائی نہیں آتی, بڑائی اعمال اور اخلاق سے آتی. کبھی اللہ موقع دے تو تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ, یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں میری تقریر سے نہیں آتی. اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو. اللہ نے 6 براعظم کے مسلمانوں کو ہدایت دی ہوئی ہے اس مبارک محنت سے, آپ بھی کچھ وقت لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے خیر کا ذریعہ بنائے گا. یہ جو چند باتیں میں سے کم از کم اتنا تو ہو جائے, سلیم شاہ کی جوان موت ہے اس پر اتنی عبرت ہو کہ آج کے بعد یہ مجمع نماز نہ چھوڑے, وہ اتنی ہاں تو کر لو میرے ساتھ. کیوں بھائی تو ٹھیک ہے نا, اب میں کوئی تڑکول اپنا چند واسطے چندہ تو نہیں مانگا, نماز کوئی نہ چھوڑے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے سامنے اون بھی نہ کرے, یہ اون جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کی زندگی کے برسوں کے عمل برباد کر کے رکھتے تھے. ان کو اپنی جنت کا ذریعہ سمجھو. اگر بہنوں کو حق نہیں دیا تو ان کو ادا کرو, یا ان کے پاؤں پڑ کے ان سے معافی مانگو, یا ان کو ادا کرو اگر اپنا رزق حلال کرنا ہے. میں اپنے استاد صاحب کو میں نے اپنے شہد گاؤں سے اتروایا اپنے باغ سے, اور اپنے استاد صاحب کو پیش کیا. کہنے کے کہاں سے لائے ہو؟ جب میں رائمنڈ میں مرکز میں تعلیم حاصل کر رہا تھا دین, میں نے کہا جی اپنے باغ سے اتروایا. مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سوال کریں. میں نے کہا جی میرے باپ کی کوئی سگی بہن کوئی نہیں تھی, میرا باپ تھا اور تایا بس دو بھائی تھے, ان کی بہن کوئی نہیں. ویسے اگر ہوتی تو نم کوئی نہ ہی دے بنا ماحول ہی ہوئی ہے. میں کہا جی میرے باپ کی کوئی بہن نہیں. اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں. وہ کیوں پوچھی جانتے ہو؟ میرے جمن کو پہلے دیا گلا نہ پوچھو, میرے جمے دیا پوچھو. میں نے جی کوئی پتا, میں کہا میں اس کو نہیں, میں نے تو اپنے دادے کو دیکھا بھی نہیں, تو مجھے کیا پتا جی انہوں نے کیا کیا کیا نہیں کیا. لیکن میرا باپ اور تایا بس دو بھائی تھے, ان کی بہن سگی کوئی نہیں. کچا ٹھیک ہے رکھ. تو اپنے رزق نو پاک کرو, اپنے رزق نو پاک کرو. حلال جی برکت کوئی نہیں اور حرام جی نحوست کوئی نہیں. اور اپنے اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ چار ٹبر رعایا دیتے ہیں, انہوں نے بیٹی نو بیٹی سمجھو, بہن نو بہن سمجھو, اپنی زبان نو گال تو پاک کرو. اس تو بھڑی شے کوئی نہیں وہ کسی کی ماں بہن پن چھڑنا جی پونی پن دیتا جانا. اپنی زبان میں پاک رکھو, میٹھا بول بولو, دنیا بھی بن جاسی آخرت بھی بن جاسی. اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق بخشے. ہمارے یہاں ایک رسم ہے دستار بندی. اب تو یہ خالی بغیر کسی نظریے کے چیز ہے. ہمارے اسلاف نے ایک نظریے کی بنیاد پر اس کو رکھا تھا کہ اب باپ کی ذمہ داریاں بیٹا نبھائے گا, اب باپ کے تعلق کو نبھائے گا, باپ کی دوستیاں نبھائے گا, باپ کے تعلق نبھائے گا, باپ کی ذمہ داریاں نبھائے گا. تو اس کی یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کے سر پہ دستار رکھی جاتی تھی. تو ان دونوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے باپ کے تعلق کو آگے بڑھائیں اور اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اپنے باپ کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. اولاد کی نیکی ماں باپ کو پہنچتی ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو یہ صرف خالی رسم نہ ہو بلکہ یہ ایک عہد و پیمان ہو کہ ہم اپنے باپ کے تعلق کو بھی نبھائیں گے, ان کی شرافت کو نبھائیں گے, اس کو اور آگے لے کے جائیں گے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, ان کے لیے ایصال ثواب کو جاری رکھیں.